Dakar lañ bokk, ci nekk ci waa su fekkee yëpp nit di nuróog mukk ci nekk. Yàlla tànnee lay def xadri ci biir guddi yi ba nga xam ne mboolem guddi yëpp nee nañ ne moo ci gën. Kon yàlla na yàlla tànnee kuréel bii xam na ko mën na ko yàlla ko yàlla defal. Kon ñu ngi sant yàlla bu baax di ñaan daal suñu yéene ci sang bi, sang bi itam yéeneem ci ñun. Yàlla nañu yàlla dimba mat sëkk sëkk sëkk ci ne kawe suñu jot itam yàlla am na ko mën na ko yàlla ko yàlla defal. Jége ci kàddu bi wér. fekkoon bi nit bu nëmam sax nëmam googu fu ko fi mën a dund ci dul yàlla. Jant bi leeraay bi muy leer su suuxee mu lëndam fu ko fi mën a dund ci dul yàlla, fu ko mën a am leer ci dul yàlla. Nit nooy yi muy nooy fu ko mën a sàmmal yàlla lépp jeex. xam nga lu nit mën ci doon rek day delluwaat ci yàlla. xam tax na nit ñu bëgg mu dellu ci yàlla ci teel mu dellu ci yàlla te ba mu ko mënee te bañ ko sante. ndax su ko delluwut ci ba mu ko mënee rek su ko delluwut ci xam-xam su waa dana dellu ci yàlla dellu boo xam ne ko neex. te dellu ci yàlla nag dellu bu ànd ak mbërëm ànd ak xam-xam wala moom ci jaam yàlla rek la wax te jaam yàlla ci xam-xam ak xam-xam ci jébbi nga koy jaam. moo tax nag ñi ko yëgoon démb ak barki démb ñoom awoon ci yoon woowu nga xam ne mooy yoonu sàpp xam-xam ak yoonu toroxlu ak yoonu dëgg ak dëggam. ndax ku xool baax dañuy xam ne jaamu yàlla ay xaaj la jullit ñi ay xaaj lañ nit ñi ay xaaj lañ seen bokk fekk morom. am na ci nit ñi li leen boole ci jullit ñi mooy tur kese Mohamed la tudd wala Ibrahima la tudd rek yoo xam ne turu jullit la. waaye nag soo làmmoon seen xol yi ak seen jëf yi dangay fekk ne jullit nekk fa. am na ñu mu leen boole ci li jullit yi mooy sharia bi duñ topp sharia danañ julli danañ woor danañ aji màtta doo leen jëm tan ci wàllu sahid ci li nopp mën a dégg que ça bët mën ko gis. waaye nag soo làndee seen xol yi ba tey dangay fekk ne def nañ lu bare bari ndax yow yu wir nit ki war a aw ba defaru yoon woowu moom xamuñu ko. benn dañu koo yëgg wala mosuñu koo dégg wala mosuñu koo xam. ñi nga xam ne ñoom ñoo ñetteelu kuréel yi nag ñoom ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoo mat ñoom que ça danañ julli danañ woor danañ xam li ñu war a xam ci farata ak sunna. waaye nag ak doylawuñ loola ñoom ñuy fexe sàkku ki leen sant loolu kan la muy yàlla. ñu fexe xam yàlla moom fexe dellu ci yàlla moom ñoom doolu mooy ko nit ki ñoom. waaye nag moo nekk nit ki góor na moo tax nag nga gis na ña daan jaamu yàlla démb ak barki démb ñu di leen coow tey la leen ko mayal yëpp mooy fa nit ñi yemoon ñoom dañ ko wees ñoom. waaw fii la nit ñi yem ci jaamu yàlla fii la nit ñi yem ci wax fii la nit ñi yem ci farata fii la nit ñi yem ci sunna ñu fas yéene koy jéggi ñoom dañ ca ginnaaw ñoom. sax seen bokk ay fas yoo xam ne bañ jógee ci fas ba noppi ca ak ça kenn leen suñu borom gërëmee kenn leen yëkkate kenn leen tegee suñu tamit kenn. xalaat ñu ne ko yox ku bëgg a am lu kenn amul da ngay def ko kenn defal. waar yi ñu nekk nag loolu la kon nekk ñu góorgóorlu baax rafetal suñu jaay ci rafetal suñu façon. dañoo ne ko jubi waxee fañ bëgg a àgg yan lañ fa àgg sa àgg fa na fa góor yàlla yan àggee. waaw yan lañu ko yàlla defal am na ko mën na ko bëgg ci waar yan lañ ko suñu borom defal. kon lépp yomb ñu que ça fuñ bëgg a dem dem fa luñ bëgg a matal matal ko luñ bëgg a wax wax ko luñ bëgg a xam xam ko. ci liggéey li ñu sàpp sax nag bu defee kon nag ñu ngi yeesu baax te ñaan yàlla mu nangu ñu suñu yeesu ñaan yàlla mu may yokku ñu fit yokku ñu njàmbaar yokku ñu xam-xam yokku ñu fasaa yokku ñu xikma yokku ñu wér fa ñu ay wërsëg yoo xam ne luñ bëgg si waa rek mënañ ko am baaxira na baatee ñu ko dagaan suñu borom baax te ba daan suñu borom baax saa su ne suñu borom defal ñu ko ba daan ndaay man te buntu yàq ñu si bii rek baca benn si kilo képp koo jaxata dund sori si baat bii di laa ilaha illa allah xam nañ wóor na si dul moom tànk tolloo da nga xamal sa bopp bala nga jël ak bii dund bu ànd ak bono si ànd ak ngëneel mooy dund laa ilaha illa allah dund ba day xam-xam boo xam ne nag si su damay wax ne ku xamul lu neex du xam lu naqal ku xamul lan mooy coono du xam lan mooy nuqlaa waaye laa ilaha illa allah ñàkk a xam dëgg dëgg dëgg xam taxaw sax ci mbedd di waxtaane ay mbootam sax ko def di ñoom xam nañ lan la te it xam nañ nga leen ko may lan la nit ki li tax mu bàyyi ay bokkam bàyyi njobootam wan leen gannaaw taxamul dana leen gisaat wala dootu leen gisaat loola du ngirul jàpp su ko woyofalit moom moom woyofalut ma te ña ko doon am démb ak bëtte mën bii lañ daan daj dot ko am ba tax bañ ko amee ba nukki nag dañ ko denc bi ku melul na leen neex wala boog nañ bëgg nga mel ko ku ko melul ku ne doo ko mos a dégg seen làmmiñ waxuma xam ko waaye doo ko dégg sax ñu wax ak bala bokk na ci li nga xam ne nëpp na ko nit xam na ko ba nukki nit dina sonal guddi ak bëccëg waaye joxla ko lu tax dafa laaj ay jikko yoo xam ne nit ki dafa war a mel jikko yooyu fekk ñoom gisuñu ko ci nit buñ ko def ci nit maanaam makaarimul axlaaq la laaj xam-xam gisee ki mën a yàq jamono borom xam-xam lay doon parce que iblis ni ñuy wax tey borom xam-xam la woon borom daraja la woon ku doon jaamu yàlla la woon waaye tey li yàq rek moo ko yàq lu tax bu amul doon xam-xam ba yàq ndax nit ki amul xam-xam amul mënoon lan la yàq waaye yàlla keroog ba mu ko rëccee bu tax mu rëccee ci am yàpp loolee nag xam na luñ ci mën a jàng lu bari xam-xam seen jikko yamul laaj borom amu ko xam-xamu kese kese kese si jikko amu ko moom xam-xam dul jëriñ ndax sell gi yàlla soxla amu ko melo wi ci yàlla soxla nekk kon moo tax mu laaj xam-xam boo xam ne daf laaj tardien nit ki tàggat ko ba wóolu ko dox ko def ci moom sax mu saa ne dafa nekk koo xam ne kii dafa ñëw fekk ci jamono toll ci lëndëm ak réer mu mel ni ku ñëw pour njëkk laal ak jamono loolaa tax joxe na ko xam-xam li ci joxe mi woo xam ne yi kenn mos ko ko jox jox ko nit ki ba nokki te xamula ci biiram xamula bitam xamula ci dara waaye loola demoon na ci moom ak boppam dem ci dem ba mu yàgg mu xëy gis ne ngir dégg lu xam ne xëy na neexu ko sax mu xëy ne man maa tooñ sama bopp man maa tooñ sama bopp man mi leen xamal lu ma leen waxtoon xamal fi ne ma leen ko xamale kon nag ñu góorgóorlu ci xam ne ñu am dëgg la dëgg xam ne dëgg di ko jege mukk na mooy ndey dëgg kon nag bëgg nañ kenn ku ne jàpp loo rek liggéey te xam ne yan la rek lay jëflante la yàlla na xam na man na am na war na kon ñu góorgóorlu sàmm ñu am góorgóorlu ci liggéeyam damay wax ne xam-xam bu man doon wala yor bu man doon mbooloo cee xaw waaye borom pas-pas ya ak borom jikki ya ñoom rek ñu àgg na ci la mucc nekk àgg na jàpp tëru bàyyi ak pas-pas mooy tax borom xam kon nag ñu leen di soññi ci góorgóorlu ci xam ne nii ngeen ko defee mooy liggéey yàlla. damay wax ne lu baax lu ne la la cay jëriñ mooy sax gànke sax waaye lu lay jàpp tey bàyyi ëllëg lulul ngànte am na bu ngànte amee moom yàlla moom nangu na la ngànte wante su ngànte amul moom yàlla nangu ko kon lu mu nangu mooy def rek la nangu te nag xakkasa doomu aadama moo munta toog loxoy neen faw mu am lu mu nekk benn mu nekk ci li koy jëriñ wala mu nekk ci li ko dul jëriñ lépp solo nag ci moom te gën ci moom mooy mu nekk ci li koy jëriñ nekk ci li koy jëriñ weesuwul nekk ci yàlla ci tudd ko ci xam ko ci dund ko ci waxtaane ko ci lëggéeyal ko it nag boobu leen mooy jëf ci nga xam ne moom rek am solo bu dul moom rek solo ne ko kon nag ñu leen dénk ngeen jàpp ci baat bi ndax moom lañ ni salaa salaam di waxoon saa beneen la addu aliha di nawaaji wa iyaaku wa muhadasaat il amr fay na kullu bidaatun dalaalatun wa kullu daatu fi naari maa ngi leen di dénk lii ma leen won ngeen def ko seen dégg ji te moytu bépp bidaa nag nee na bidaa bu mën a doon dafa jëmee borom ci réer te réer gu mën doon safara lay jëmee borom te rafaal daa noon ne ku réer safara moo lay jëndi kon nag la salaa salaam dénkaa noonu loolu sax Moussa dénkaan loolu rek lañ jëf nga addina jaxasoo na kuréel yi bëri nañu waaye dëgg yàlla gi moom benn rek la mooy njëkk moo mujj moom laa ilaha illa allah mooy njëkk moo mujj lu sa jëf rafet rafet rafet lu mu rëy rëy rëy bu ca taw it nekkul yàlla amu ci benn soxla soy ba jullit nañ ko santaane booy ba waral nañ ko santaane booy ba ajal màkk nañ ko santaane booy ba jàngal alxuraan nañ ko santaane waaye gannaa amul a taw it da ngay dem moom yàlla amu feneen la jëm lenn la ko sax jëf yàlla moom lam am solo wax na ko inna diina inda allahi islam wa man yabtaxi xayri islam diinan fala yuqabala minhu wa fil ahsani alxaasimin diine bi may fay mooy islam bu dul moom du ma ko fay diine islam nag diine tawhid la diine tawhid mooy diine la ilaha illa allah te bépp yontu bi yàlla ma ko yónn waxuñ tudd ko rek yem ca nag waxuñ gëm ko na waaye xam ko lañ wax kon fépp jaan bi xamagu ko rek mu ñu wax def la bu yàlla daal kon nag li ngeen xam moom la ci biir moom la ci biir la ci def kay mooy liggéey ko yàlla du firdoo yàlla boo koy jox dafa soxla nga jox ko lépp wante leneen loo desoon rek daf lay delloo la nga ko joxoon te jaam war na muslu yàlla jox ko ba noppi mu delloo ko te lul xel ñu dal xel mooy nga jox ko mu nangu te la nga koy jox ba mu nangu ko nag mooy doo ca desa da doo ko jox doxal ba mu jax kat doo jox ko làmmiñ bi waxuñ jox ko jëf bi waxuñ jox ko lenn waaye xol bi képp nga koy jox sa muy dëgg coor yi soo ko joxee xol bi te muy dëgg coow làmmiñ dana ci topp lu làmmiñ wax dëgg lay doon su boobaa waaye bu fekkee nag joxoo xol bi làmmiñ mën naa wax de lu xam ne rafet na xëy na wala nit na dëgg te fekk du mu dëgg te xam-xam dund xam-xam ak dund napp bokk doyit ñu mat a xàmmee la fanaaw fii laahi ak fanaaw fii napp bokku ñu def maanaam nekk ci li la neex ci wax lu la neex def li la neex ni yàlla wala ñu def fanaaw ci yàlla loolu ay caaxaan la li la neex ak li neex yàlla bokku ñu da nga koy xàmmee bu baax wax ci sa bakkan ak wax ci yàlla bokkul jëfee ngir sa bakkan ak jëfee yàlla bokkul aarif day moytu def loo xam ne bakkanam moo ko ko def lu naa ñu wax ne lu bëri ñu ngi ci tolli seytaane seytaane ko def loo nangam wala seytaane def nangam ñu bëri ñu ngi naan seytaane waaye du seytaane sax gis nga aarif ne billaay lu ko yàqal bakkan rek waa seytaane wax lu xam ne sa bakkan moo la ko wax loo wala def lu xam ne sa bakkan moo la ko def loo loola moom ku yàqu la ci góor yi yàlla loolaa la yàqu lu ma tamoo lu mel dañ bëgg booy wax xak sa waxal ci xam-xam booy jëf jëfeel xam-xam bu ci njub te nekkoon yàlla jëgg na la ko sax waaye bakkan moom loola lu borom tay la lu neex borom la mu def loola moom jëggal moom ci am kon nag xam-xam lañ leen jox nañ waxee xam-xam te jëfee xam-xam ci la mucc ne ci la ak defal nag xam-xam la boo xam ne bu taabee ci nit ki te mu yëg ko lu mu waxa ci bu boobaa dëgg lay doon dem ci xam-xam lay wax moo tax damay wax ne bépp taalib boo xam ne li mu tàbbal ci moom jëg na ko te xam ko bu wér fu mu dem ñoo fa dem lu mu wax ñoo ko wax lu mu def ñoo ko def xam-xam lañ wax nag képp ko xam ne lañ dàbbal ci yow yëpp nga ko nër sa di ko dund foo dem ñoo ko dem loo wax ñoo ko wax doo def ñoo ko di ñun nag waaye Cheikh Moussa la di Cheikh Moussa waaye Serigne Touba la buñ ko tam ba ci ba ci yàlla it nag kenn rek koy wax si boo ko yëngi kon na kon loole nañ ko xam bu baax te xam ne dëgg lañ tàllal dëgg lañ joxe dëgg lañu dund dëgg googu nag ci lañ bëgg defar jamono ba jamono defar kenn mosul dajal jamono nag waaye que ça lay itte war a nekk pas-pas mooy war a bokk ci nga xam ne defar jamono defar jamono du daan du defar nit ñi rek nga adduna bu yàqoo doomu aadama ya ko yàq bu jegee ñoo ko defar doomu aadama it nag ak defarum wala ak yàqum soxoon rek lenn boo xolam defaroo doomu aadama defaru na boo xolam yàqoo doomu aadama yàqu na te xol amul lu ko man defar nag lenn lenn lenn lenn lu dut laa ilaha illa rek moo def kon nag jàpp nañ ci baat boobu leen te dund baat boobu leen ci biir ak ci bit loolu de mooy loo xam ne képp ku sa dund sa bis bu nekk mooy dàq sa génn sa bis bu nekk mooy dàq sa génn yoon nañ aw nag di jëm moo tax ne xam nañ fiñ jëm bu wér wóolu nañ fiñ jëm bu wér tey ñu mel na ci yoon bu baax nag loolee nag kon képp kuy lëggéel yàlla loola moo la wax xamal fi nga jëm takk sa te ñu mel ci yoon wi nag ñu mel ci yoon mooy lu la fekk ci yoon ak nangul doo tànn lu neex wala lu naqa ne delloo ci gannaaw déedéet lépp ngay nangu yàlla bu ànde moom lu la ca fekk jëlal waaye lu la ca mën a fekk nag bu niroo coono yi xamal ne coono boobu noofu laay la jëlal kon nañu góorgóor lu baax te xam ne ni ñu ko ñaane ak ni ñu ko bëgg incha allah ci kanam la nekk danañ dem ba ci bët jamono ñu ko incha allah kon nañu gën a góorgóor lu baax gën a yaatal liggéey bi ci biir ak ci bit yaatal liggéey dara lu lenn nekk benn waxoon naa fii keroog ne laa ilaha illa allah seetu rek la seetu moom waxtu woo sa xoolee sa bopp rek ngay gis doo gis keneen la nga gis ak moom rek la nag loolu rek fi ne moo tax waxtu woo yëgee baat bi xamal ne adduna lu muy bëri bëri ay bagage yow rek yaa fi ne keneen ne ko su ko defee nag kon lu baax yow a lu bon it yow a su boobaa ca ngay demee ba yëg ne lépp loo wax nit sa bopp nga ko wax wante loo def nit sa bopp nga ko def nit moom si boppam rek la nag kenn waxul kenn dara kenn deful kenn dara kenn ku ne sa bopp ngay wax sa bopp ngay boo ko yëg ak boo ko yëg kon moo tax ma wax ne lëggéel yàlla foofu la ne kon yoon lu ngeen aw wala jaam bi lëggéeli yàlla yàlla ca téyam ba ca alimul xut taxay bi wala ca xut bi foofu moom jaam mënu ko def dara waaye ci àqatu moomay def fala jaam bi defa lépp lu muy def te foofa leen boo ko yëgee mooy fi jëm ji boo ko yëgee mooy fi jëm ji mooy fi nekk foofu moom lépp loo fa def rek xamal loola fa nekk su booba nag kon ñu góorgóor li dañ fa def lu xam ne takk saa bu dee saate suñ di ngëneel takk saa di yokk di bàtt su ko nee kon ñu góorgóor lu baax comme xaw na guddi ñu leen soññi ci pas-pas ñu leen soññi ci góorgóor seen leen soññi ñu fonk gis bi toujours dañ koy dénkaan nañ ci fonk tàmbali yomb na waaye xag sax nag moo jot te sax rek mooy liy jël nag kon nag nañ góorgóorlu ba lépp luñ tàmbali ci baax ñu fas yéene sax ca loola bu ngànte am na ñu xam ne ngànte am na waaye bu ngànte amul rek dañ daan def nañ ko def ba ko daan defee nañ ko fa defee te nañ ko daan def nañ ko defee si noonu it nag bu kenn jàpp lu gën a yomb déedéet Serigne Touba nee na kuy topp ndigal yi yomb yomb ndigal yi nee na doo am barke ndigal luñ la jox nga seet la ci gën yomb nga def ko la gis nga bàyyi ko Serigne Touba ne borom doo am barke kon nag nañ ko jëfee nuñ ko bëggee rek ca la barke nag barikàll kon ñu def ñaan yàlla yokk leen baax barke leen.